بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرتبہ سکن موجودہ خرام امیدہ نشین موجود خرام باقی صاحب کو سمجھنے والے سلامت کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری یہ فقہ الاحوات کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا, باب نمبر 53 کا. اور کل ہم نے باب الحجب میں سے باب نمبر 53 کا ہاں جی تھوڑا سا پڑھایا تھا, اور آپ کو جو پورا تفصیلات کا جو خاکہ بنا کے دیا تھا, اور ابھی اسی زمنے میں آگے مزید توضیحات ہیں. شاہ سے نے فرمایا انسان تمام ارث سے محروم ہونے کے لیے جو ہے اس کے مراتب فرمائے, اس میں مراعات القرب ہوگا. اس میں کل جو ہے عبارت کے دوسرے پیراگراف کے بیچ میں آیا تھا, یہاں پر فرمایا تھا ویمن الولد, تو اسی طرح جو ہے روکتا ہے حاجب بنتا ہے بیٹا میت ان لوگوں کو جو ماں باپ دونوں کی طرف سے میت کے نزدیک ہوتے ہیں, بالابوین او بالابی فقط یا صرف باپ کی طرف سے قریب ہوتے ہیں, او بالام فقط یا صرف ماں کی طرف سے, جیسے کل اخوت جیسے بھائی لوگ سگا بھائی ہو تو ماں باپ دونوں طرف سے اولاد ہے تو بھائیوں کو نہیں ملتا, وہ ابنائیں اور بھائیوں کے اولادوں کو, اول اجداد جو صرف باپ کی طرف سے نزدیک ہوتے ہیں دادا ہے ان کو نہیں ملے گا جب اولاد ہو تو, وہ آباہم جو ہے آبا اجداد کے جو آبا ہیں یعنی اجداد در اجداد جو اوپر اپو لین اوپر جاتے ہیں نا دادوں کا لین ان کو بھی نہیں ملے گا, والعمام اور چاچا لوگ یہ بھی باپ کی طرف سے ان کو بھی نہیں ملے گا جب اپنے اولاد ہو, والاخوال اسی طرح ہاں جی ماموں لوگ یہ صرف ماں کی طرف سے ہاں جی بننے والے کے رشتہ دار ہیں, وہ اولاد ہیں اور ماموں کے اولاد چاچا اور ماموں کے اولاد ان کو بھی جب بندے کا اپنے وہ اولاد ہو تو ان کو حصہ نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا. آگے فرماتے ہیں ولا یشارک الاولاد, اولاد کے ساتھ ارث لینے میں شریک نہیں ہوتے اس میں الا الابوان سوائے ماں باپ کے, و زوجان اور میاں بیوی کے, یہ دونوں اولاد کے ساتھ حصہ دار بن جاتے ہیں. اس لیے آگے فمن ان آدم الاولاد, اگر اولاد مکمل طور پر منادم ہو یعنی ایک بندے کا کوئی اولاد نہ ہو نہ اولاد نرینا جو ہے نہ جو ہے اس کی بیٹیاں وغیرہ, والآباء ماتا آدم الاولاد والآباء اور باپ بھی نہ ہو باپ دادا بھی نہ ہو, یہاں دادا نہیں باپ ہے, اولاد ایک بندے فوت ہو کہ اس کا اولاد بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرے درجے کے وارث آتا ہے فل اخوت والاجداد, تو پھر اس کے جو بھائی بہنیں ہیں وہ اور اجداد دادا اولو الارث وارث بن جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ویمن الاخ, بھائی اگر ہے تو وہ مانے بن جاتی ہے اس لینے میں ولد الاخی دوسرے بھائی کے اولادوں کو, ایک بندہ اس کے وہ خود فوت ہو اس کے ایک بھائی ہیں دوسرے بھائی کے اولاد ہیں تو پھر وہ بھائی کے ہوتے ہوئے دوسرے بھائی کے اولادوں کو ارث سے محروم کریں گے. آگے فرمولے کی شکل میں فرماتے ہیں ولا وشتم, اگر ایک شخص کے وارثین میں جم ہو جائیں بتون متنازلتا یعنی اس سے پھیلے ہوئے اولادوں کا ایک تسلسل نیچے آتے گیا ہاں جی, اس کے بیٹے سے پیدا ہوئے پوتا پوتے سے پیدا ہوا پر پوتا اسی طرح بلتی میں سوچ سمک یا سمک وہ جم ہو جائیں, او مطالعتا یا اوبر باپ کا باپ دادا کا باپ پر دادا اس طرح اوپر کو چلے جائیں تو فرمولہ یہ فال اقرب علم ہے, تو دو شخص میت سے زیادہ قریب ہے یم الاولاد وہ دور والوں کو روکتا ہے, جو سب سے نزدیک ہوگا اوپر والے سے نیچے والے سے بھی نزدیک والے دور والوں کو مکمل طور پر روکتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. آگے فرماتے ہیں وہ یمن الاخوت, بھائی لوگ جو ہیں روکتے ہیں اس لے جانے سے, وہ اولاد الاخوت بھائی کے اولاد ہیں یہ دونوں روکتا ہے, وہی نزلہ اگر یہ جنہ نیچے کو آ جائیں کن کو روکتا ہے میں یہ دکار وہ ان رشتہ داروں کو جو اس میت سے نزدیک ہوتے ہیں بلا اجداد ہاں جی دادوں کی جانب سے من العمام یعنی دادے کی طرف سے جو چاچے ہیں دادے کی طرف سے جو رشتہ دار ہے وہ کیا جیسے چاچا لوگ والاحوالی اور ماموں لوگ ہاں جی اولاد ان دونوں کے جو اولاد ہیں ان کو روکیں گے بھائی ہوتے ہوئے. ہاں جی آگے فرماتے ہیں بھائی اور اس کے اولاد ہیں تو پھر چاچا اور ماموں اور ان کے اولادوں کو روکتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. آگے فرماتے ہیں ولا یمنعون آبال اجداد, لیکن آبال اجداد اجداد کے جو باپ ہیں اپو جو لین جو پر جاتے ہیں ہاں جی ان کو نہیں روکتا ہے, یعنی اجداد کا جو سلسلہ ہے اوپر کو باپ کا جو باپ ہے ان کو نہیں روکتا ہے, کیونکہ لان الجد یعنی بھائی دادا کو نہیں روکتا ہے کیونکہ جد دادا وہی نالا جدنا اوپر کو تلا جائیں کان جدن وہ دادا ہی ہوتا ہے اس کو ارث ملتا مل کے رہے کیونکہ دادا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے لہٰذا اس کو ارث ملے گا. فرماتے ہیں ولیکن لویشتما بتون متعلیتاً یعنی ایک جگہ پر جم ہو جائیں بتون متعلیہ، مطلب یعنی وہ دادوں کا لائن، ہاں جی دادوں کا لائن اوپر کو اپو در اپو اس طرح آدم کی طرف جائیں گے، تو اس صورت میں بھی حل مضبوطین مطالعہ جمع ہو جائیں تو حل اقرب المیتین، جو میت سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا وہ یمن والا ہوگا، وہ دور والوں کو روکے گا۔ تو اس فارمولے کے تحت حل امام ہو تو انسان کے جو چاچا ہیں والاخوال ہوں اور ماموں ہیں و اولاد، ان دونوں کے اولاد یمنعون، یہ دونوں روکیں گے امام الابی، باپ کے چاچوں کا، کیونکہ یہ اسے زیادہ دور ہے چاچا اور باپ کے چاچا، تو باپ کے چاچا آپ کے اپنے چاچا سے دور ہے لیکن وہ بر کے سلسلے نصب ہے، ان کو روکیں گے امام الابی، باپ کے چاچوں کو و اخوالہ ہو اور باپ کے ماموں لوگوں کو روکیں گے، ان کو نہیں ملے گے۔ آپ کے اپنے چاچا اور ماموں ان کے اولاد ہونے کی صورت میں باپ کے چاچا اور ان کے ماموں کو خوش نہیں ملے گا۔ بقضا اسی طرح اولاد و امام الابی، اس طرح جو ہے باپ کے چاچا کے اولاد و اولاد و اخوال ہی، باپ کے جو ہے ماموں کے اولاد، یہ دونوں جو ہے یہ بھی اوپر کے حصے ہیں، یمنعون یہ دونوں روکتا ہے امام الجد، اوپر جو دادا کے جو چاچے ہیں وہ بھی اوپر جائیں گے، ہاں جی، و اخوال اور دادا کے جو ماموں ہیں و اولادوں اور ان دونوں کے جو اولاد ہیں ان دونوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ سب جتنا جو ہے میت سے دور ہوتا جائے گا اوپر کو، ان کو نیچے والے روکتا ہے مکمل طور پر، ہوتا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ الْمُتَقَرِّبُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ایک شاہ سے اس کے وارثین میں سے ایک بندہ ہے جو متقرب بالعبد وحدہ، جس کا اس ماننے والے کے طرف صرف باپ کی طرف سے نزدیک ہے، ساخت ہو جاتا ہے ارث سے، وہ شاہ جو قریب ہے بالعبد وحدہ صرف باپ کی جانب سے، اور دوسری طرف ایک اور رشتہ دار ہیں مال متقرب بالعبی والام، دوسرا جو ہے باپ اور ماں دونوں طرف سے نزدیک ہے، ہاں جی۔ تو مثلا ایک بندہ خود ہو گیا، اس کے دو بھائی، ایک اس کے صرف ایک ان کا صرف باپ ایک ہے، دوسرے کا ماں باپ دونوں ایک ہے، تو جو اس کا ماں باپ دونوں ایک ہے وہ بھائی دونوں ہے، لیکن جب اس کا وہ بھائی ہے جو اس کے ساتھ ماں باپ دونوں ایک ہے، اس کے ہوتے ہوئے صرف باپ ایک ہونے والے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، ماں تصاوی فی درجتی، جب یہ دونوں درجے میں برابر ہے، ہاں جی درجے میں برابر ہونے کے باوجود دونوں بھائی کہیں گے، لیکن ایک بھائی ہے وہ جس کا، ہاں جی جس کا اس ماننے والے کے ساتھ ماں باپ دونوں ایک ہے اور ایک کا ساتھ صرف باپ ایک ہے، تو ماں باپ جس کا دونوں ایک ہے اس کے ہوتے ہوئے صرف باپ ایک ہونے والے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، حالانکہ رتبہ دونوں کا ایک ہے دونوں بھائی۔ آگے پھر ایک فرمولہ فرماتے ہیں وان ما نسبی و سببی، ایک بندہ اس کا نسبی رشتے دار میں یہی اولاد ہیں باپ دادے ہیں یہ سب آتا ہے، وہ سبب میں میاں بیوی وغیرہ آتا ہے، ماموں وغیرہ آتا ہے، ہاں جی ان کے اولادیں آتا ہے، تو ایک بندے کی نسبی اور سببی جو ہے رشتہ دار ہوتے ہوئے وارث ہوتے ہوئے لا ارث بالولا، کل میں نے آپ کے ادھر ایک جو ہے نا ولا جو ہے سببیت میں ایک زوجیت، دوسرا ولا جو ہے کل میں نے آپ کو نقشے میں کھینچا تھا، اس میں ولا میں ایک آزاد کردہ غلام، ایک حکومت اسلام یا امام یا آد معاہدہ کا تھا، تو ایک بندے کا کوئی وارث نہ ہو تو ان میں سے کوئی وارث بن جاتا ہے، لہٰذا یہاں فرماتے ہیں اگر ایک بندے کا نسبی اور سببی رشتہ دار ہے تو لا ارث بالولا، تو ولا کی بنیاد پر، ہاں جی کسی کو کوئی ارث نہیں ملا گا، یعنی جب ایک بندے کے سببی نسبی اولاد وارثین ہیں تو نہ حکومت اسلامی جو ہے اور امام اس کا اس کے علم اس کے مال کا وارث ہوگا، اور اگر ایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا ہے تو اس کا اپنا نسبی سببی اولاد ہے، ہاں جی رشتہ دار ہے، تو اس کے آزاد کرنے والا آخر کو کچھ ملے گا، نہ کسی کے ساتھ کوئی آد معاہدہ ہو ان کو کچھ ملے گا، کیونکہ اس کے نسبی اور سببی جب وارثین ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے دوسرے ولا کی بنیاد پر کسی کو کچھ نہیں ملتی۔ یہاں تک بحث تھا کہ بھائی جو ہے تمام ارث میں محرومیت کا، ٹھیک ہے نا جی، کہ قریب والا ہوتے ہوئے بعید والے کو دور والے کو کچھ نہیں ملتا، یہ نسبی رشتہ داروں میں یہ تفصیلی بات ہے۔ ابھی پہلے کہا تھا حاجب بننے میں یا تمام ارث سے حاجب بنتا ہے بعد والے کو کچھ نہیں ملتا ہے، یا کچھ زیادہ حصہ اور کم حصے میں کچھ رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دوسرے رشتہ داروں کو زیادہ حصے ملنے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو عمل حج و مبارہ رکاوٹ بننا ان بعض ان بعض ارث سے، پورے سے معنی نہیں ہے، بعض سے جو حاجب بنتی ہے وہ حاجدان وہ صرف دو ہیں، ایک حجب الولدی اولاد کا حاجب بننا رکاوٹ بننا، و حجب الاخوتی بھائی کا بننا، یہ دو ہیں، ایک اولاد حاجب بنتے ہیں، ایک بھائی جو ہے حضرات حجاب بنتے ہیں۔ اولاد کن کے لیے بنتے ہیں؟ عمل والا دوبارہ اولاد، یہ آپ نے سابقہ باتوں سے سمجھ چکے ہوں گے۔ فن ہو یہ اولاد و ان نزلہ گچھ، جتنا نیچے کو چلے جائیں پوتے پر پوتے اولاد ہیں، ذکر کہنا اور وہ اولاد خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ امن الاوان ہے، یہ ماں باپ کو روکتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو روتے ہیں کس چیز سے؟ کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا اولاد کے ہوتے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک بٹے تین حصہ ملتا ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں روکتا ہے ماں باپ کو۔ اما زیادہ اس حصے سے جو اضافی ان سچ، ایک بٹے چھ سے زیادہ ایک بٹے تین ملتا تھا تو ابھی اس سے جو ہے کم ہو کے ایک بٹے چھ پہ آ جائیں گے، تو یہ ماں باپ کو روکتا ہے ایک بٹے چھ سے زیادہ حصہ جو ملنا تھا وہ ابھی، ہاں جی مطلب 600 ہے تو 600 میں سے ان کو 200 ملنا تھا، ابھی 100 پہ آ جائے گا۔ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے حاجب بنتی ہے، اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو ایک بٹے چھ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو ایک بٹے تین ملتا ہے ماں کو۔ اسی طرح اولاد یہ جو ایدن حاجب بنتی زوج و زوجہ، میاں اور بیوی کے لیے بھی ان نصیب العالی ان کے زیادہ حصے میں حاجب بنتی ہیں، اولاد ہے تو ان کو زیادہ حصہ نہیں ملے گا، کم والا حصہ ملے گا۔ وہ کم وہ زیادہ حصہ کیا ہے؟ وہ نصف لزوج شوہر کے لیے آدھا ملنا تھا اگر اولاد نہ ہو تو، وہ روپے بیوی کے لیے اگر شوہر کے اولاد نہ ہوتا تو اس کے لیے روپ ایک بار چال ملنا تھا، تو وہ نصیب اعلیٰ سے زیادہ حصے سے کم ہو کے نصیب الاحفظ اس کے کم ترین حصے کم والے حصے پہ آئے گا۔ وہ کیا وہ کام والا واہ روب ایک بڑے چار ہیں لزوج شوہر کے لیے، جب بیوی کا اولاد ہے تو شوہر کو پھر ایک بڑے دو نہیں ملیں گے، ایک بڑے چار ملیں گے، اور بیوی کے لیے جب شوہر کے اولاد ہیں تو بیوی کے لیے ایک بڑے چار نہیں ملیں گے، وہ سمن ایک بڑے آٹھ ملیں گے لزوجت بیوی کے لیے۔ تو اولاد جو ہیں دو، ایک ماں باپ کے لیے حاجب بن گیا اور ایک جو ہے میاں بیوی کے لیے حاجب بن گیا۔ اما حجب الاخوت، اما بھائی لوگ جو ہے جو رکاوٹ بنتے ہیں زیادہ حصہ ملنے میں، فینو یہ لوگ یمنا اون الما، یہ ماں کو روکتے ہیں اما زیادہ علس سے ایک بڑے شے سے زیادہ ملنے پہ، کیونکہ بھائی ہو تو ماں ماں کو جو ہے یعنی اولاد نہیں ہے، حالانکہ صرف بھائی ہے ماننے والے کا، دو تین بھائی ہے تو ماں کو پھر ایک بڑے تین نہیں ملتا، ایک بڑے شے ملتا ہے، کم ملتا پورا آدھا ہو جاتا، لہٰذا بھائی صرف ماں کے لحاظ بنتے ہیں، بھائی کا ہونا ماں اولاد کے لیے، لیکن ہے یہ بھی حاجب ہے باس حصے کے لیے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے بائی جو ہے بائی حاجب بنتا ہے کس کے لیے؟ میں بائی جو ہے بائی کو نہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے اولاد تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ماں کو ایک بار تین ملنا تھا لیکن اس کے بائی ہیں یا بائی کے اولاد ہیں، تو اس صورت میں پھر جو ہے ماں کو، لیکن اخوا کہا ہے ٹھیک ہے نا، یہ جم ہے تو جم کم از کم دو بھائی ہونا چاہیے یا اس کے اولاد ہیں، صرف ایک بھائی ہو تو ماں کو حاجب نہیں ہو، پھر اس کو ایک بار تین ملے گا، اخوا جم ہے، اور جب قرآن میں بھی جم ہے یہاں بھی جم ہے، علم مفسرین نے علم فقہ کی کتابوں میں یہاں دو کم از کم دو بھائی یا اس کی دو اولادیں ہونا ضروری ہے، تو پھر ماں کو ایک بٹے چھ نہیں ملیں گے، ایک بٹے تین نہیں ملیں گے، ایک بٹے چھ ملیں گے۔ ایک بٹے تین ملتا تو مثلا جو ہے 6000 میں سے 2000 ملنا تھا، اب ایک بٹے چھ ملیں گے تو 1000 ملے گا مثلا۔ آخری بات فرماتے ہیں اما الذین، لیکن بہرحال وہ لوگ باب ارث میں، ارث کے باب میں، لا یحجب آدم، جن کے لیے کوئی حاجب نہیں بنتی ہے، انہیں اپنا حصہ ہر صورت میں ملتا ہے، وہ فل ابوان، ایک تو ماں باپ ہیں ان کو اپنا حصہ یا زیادہ والا حصہ یا کم والا حصہ، لیکن حصہ ان کو مکمل محروم کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ وزوجان اور میاں بیوی، ان کو بھی اگر اولاد نہیں ہے تو زیادہ حصہ، اولاد ہے تو کم حصہ، ماں باپ کے لیے اگر ماننے والے کا اولاد نہیں ہے تو زیادہ حصہ، اولاد ہے تو کم حصہ، لیکن مکمل محروم یہ دونوں کبھی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو زویل فروض کہتے ہیں۔ وہ والا دو سلوی، اور انسان کا اولاد سلوی جو خود سے پیدا ہوا ہے، ان کے لیے بھی کوئی حاجب نہیں بنتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ یہ لوگ دوسروں کے لیے حاجب بنتی ہے۔ وہ ہاولائی، لیکن یہ لوگ، ہاں جی ماں باپ بھی، ہاں جی ماں باپ باقی نہیں باولے، اور اولاد جو ہیں یہ حاجب بنتے ہیں، یہ حجبون غیرم، اور دوسروں کے لیے، یہ دوسروں کے لیے حاجب بنتا ہے، جو کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو ہے، جو کہ درجہ اول کے وارثی نے، پھر دادا کو، پھر نیچا کے چاچا کو، بھائیوں کو نہیں ملتا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ لوگ جو ہیں، ہاں جی ماں باپ اور اولاد جو ہے یہ لوگ حاجب بنتے ہیں، مانے بنتے ہیں غیرم خود کے غیر کے لیے، ہاں جی ان کو ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کو خوش نہیں ملتا ہے، صرف ماں باپ کو ملتا ہے اور میاں بیوی کو ملتا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے بھی۔ اور ماں باپ دوسرے جو وارثین کے لیے بھی حاجب بنتی ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں حاولا یہ لوگ اولاد اور ماں باپ یہ جبون غیر ہم دوسروں کے لیے تو حاجب بن جاتے ہیں لیکن ولا یوں جبون ابدا، لیکن ان کے لیے کوئی دوسرا کبھی بھی حاجب نہیں بنتی ہیں۔ ایک بندے کے سلبی اولاد ہے اس کو ان کا حصہ ہر صورت میں ملے گا، کیونکہ اصل وارث تو انسان کے اولاد ہیں، پھر ان کے ماں باپ ہے، اور میاں بیوی کے لیے بھی اللہ نے ایک معین حصہ، ہاں جی بعض صورتوں میں اولاد ہے تو کم حصہ، اولاد نہیں تو زیادہ حصہ، لیکن حصہ ان کا دو حصوں میں سے ایک صورت ضرور ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ باب الارث فی الخلافت کا آج جو ہے ہاں جی 25-26 اگست اور بروز پیر جو ہے ہاں جی اور 2019 کو الحمدللہ ہمارے یہ فی الخلافت کا درس جو ہے ختم ہوا ہے۔ الحمدللہ جو میں نے ہماری اس پاک مسلک کے خواہان گرامی کے لیے ہمارے اس گروپ میں دو گروپ تھے، ایک مرتبہ سکن معصومہ کے عنوان سے جو پوری پاکستان میں ہے، اور دوسرا جو میدان شہید کے عنوان سے جو صرف کوئٹہ میں ہے، اور ان دونوں کے ممبران ملا کے تقریباً 80-90 کے قریب شاگردان عزیز ہیں۔ الحمدللہ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے فقہ کو مسلسل سنا ہے، اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ دو گروپ بنا کے مجھے درس و تدریس کا موقع بخشا، اور ساتھ ہی جو آپ لوگوں کو یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے تمام درست شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پاس محفوظ ہے، جس کسی کو بھی جس خواہر کو برادر کو ضرورت پڑے، ہاں جی اور خصوصاً خواہران گرامی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، جو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے فقہ سیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر کے یہ پورے درست لے سکتے ہیں، اور میرا بیٹا جو ہے اس کو اور یوٹیوب پر بھی ڈال رہے ہیں، فیس بک پر بھی ڈال رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ سب سے میری التماس سے دعا ہے کہ اپنے دعاؤں میں یاد فرمائے گا تمام خواہان گرامی سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے دین کو سمجھیں، اور دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے۔ اس سلسلے میں میں مکتبہ سکینہ کے تمام خواہران اور میدان شہید والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کراچی انجمن فلاح بہبود الرشید بلتین سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہاں سہولت دیا ہم یہ دروس یہاں پر دے سکیں۔